svaret droppes. Og svæt med dit krav. Hvor mørket svars på bund. Der er en gæst, der se sniver sådan noget godt. Der er sådan så blind. Så blind vi er sæst. Så blind vi er sæst. Der er en gæst, der stiger i det som person. Der stiger om resten. De lyser tunnel. Så bare sæt op nogen der. Og det er meget let at tage til, vi er så kort. Vi er så kort. Vi er så kort. Der er i stedet stemmeren, der venter. Der står så ret vand. Der er det sidste rigtig væk. Der er bestemt så flippet. Vores omfraget, vores omfraget, vores omfraget, vores omfraget. Men det slår til morgen. Vind i katastrofe. Bare se mig sandals. Vind i fem sandals. Vores omfraget, vores omfraget, vores omfraget, vores omfraget. Det er sådan en nat. Her på vej sprakker. Kan ikke med knapper og træne en gas. Kan vi så regne hinanden. Fortæl en frakke. Fortæl en frakke. Fortæl en frakke. Fortæl en frakke. Det er dit os. Færd vi vores. Vi sover sådan for rum. Færdes frakker dum.